1. 1 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In het noordwesten van Gaza komt volgens Israël een extra grensovergang voor het transport van noodhulp naar het gebied. Via dat punt zal vooral humanitaire hulp uit Jordanië worden geleverd en ook noodgoederen die aankomen over zee. Het is nog onduidelijk wanneer de overgang wordt geopend. Israël staat internationaal onder grote druk om meer hulp toe te laten tot de Gazastrook. Er is een zware humanitaire crisis en vele honderdduizenden Palestijnen lijden ernstige honger. Hulporganisaties melden dat tientallen kinderen zijn omgekomen van de honger. Na jaren debatteren heeft het Europees Parlement ingestemd met strengere migratieregels. Asielverzoeken kunnen makkelijker worden afgewezen en de controles aan de buitengrenzen van de Europese Unie worden verscherpt. Migranten uit zogenoemde veilige landen komen de EU moeilijker binnen. Landen die geen vluchtelingen willen opnemen moeten betalen voor opvang door andere landen. Het migratiepact moet nu alleen nog worden goedgekeurd door de regeringen van de EU-landen. In Schiedam heeft de politie een verwarde man opgepakt. Volgens Omroep Rijnmond gooide hij brandende voorwerpen uit het raam. Daardoor vatte een geparkeerde auto vlam. Ook dreigde de man brand te stichten in de woning waarin hij was. De politie heeft op de ramen van het pand geschoten met beanbags, zakjes met lode kogels erin. Het doel was om het eventuele gas in de woning te laten ontsnappen. Of er ook daadwerkelijk sprake was van ontploffingsgevaar in het huis in Schiedam is niet bekendgemaakt. De Nederlandse drummer en zanger Max Werner is overleden. Hij werd bekend met de band Kajak in de jaren 70. Als zanger was hij op de eerste 5 albums te horen, waaronder op het grootste succes van de groep Starlight Dancer. Daarna stopte Werner met zingen en werd hij drummer van de band. In 1981 scoorde hij solo een grote hit met Rain in May, dat in Europa en de VS een succes werd. Max Werner was 70 jaar. Het weer, in bijna het hele land vannacht wat buien. In de ochtend blijft het ook nat. 'S Middags vaker droog en dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Apro Tros. Bepaal je lot of betaal een lot. Tekortschieten is een gedachte die je moet loslaten. De Surinaamse gemeenschap is, wie niet horen wil, moet maar voelen. En soms voel je al voordat je mag horen. De Bijlmer was een mijnenveld voor mij. Eigenwijs zijn hongert je uit. Het is je fucking plicht om spiritueel ingesteld te zijn. Dit is de hartslag van professor Swordkill. Hij geeft les aan de Smibanese University. Een universiteit die hij zelf in het leven riep. Gewoon omdat het kan. En waar hij de levenslessen doseert die hij zelf leerde van zijn familie, vanuit de Surinaamse geschiedenis, uit de hiphop en uit de Bijlmer. Hij schreef ze op in zijn boek Smibologie. En hij schreef er ook een bijpassend woordenboek bij. En wat leer je dan? Ja, discipline, zelfkennis, gezonde arrogantie en een goede planning. Want geluk is een positieve samenloop van de door jou zelf tot stand gebrachte omstandigheden. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Nou, professor Swordkill, fijn dat je er bent. Hello, thanks for having me. Ik zeg echt professor, hè? Want ja. Je gebruikt niet je eigen naam in nee. interviews. Nee. En wat is de reden daarvoor? Eerst was het gewoon Swordkill. Ja. Swordkill is gewoon mijn pseudoniem. Vond ik leuker. En at some point toen, wat ik maak onderduit van een collectief. En dat heet Smip. En daar zitten ook rappers in. Ja. Toen zeiden mensen, rapper Swordkill. Dus toen dacht ik bij mezelf, ja, dan noem ik mezelf gewoon professor. Want wat ik doe lijkt meer op wat de professor doet. Want die geeft ook les aan universiteiten. En ik geef les aan de Smibanese University. En toen ik klaar was met het manuscript, het was 2 keer zo dik als dat het daadwerkelijk is geworden, toen dacht ik, nou, dit is een daad van een professor. Al zeg ik het zelf. Dus dan hoef jullie me ook geen rapper meer te noemen. Nee. Nee, want professor Swordkill is eigenlijk, en dat vind ik wel een mooie omschrijving, zo omschrijf je het zelf, een silhouet. Ja. Dus dat wil zeggen, je kunt het zelf inkleuren. Ja. Telkens. En dat is ook een beetje de bedoeling van mijn leven. Ja, Swordkill betekent in het Smibanees gewoon type persoon of type guy of soort persoon. Of, ja, ja. Het zegt niet echt iets over de persoon. Maar zijn we allemaal dan een beetje soort kill? Ja, ja, in principe wel. Dat zeggen we ook meestal in de Bijlmer, zeg maar, als bijvoorbeeld iemand iets doet, dan zeggen we, oh, hij of zij is een bla bla bla soort kill of soort meid. Of, snap je? Het is een soort, je beschrijft iets of iemand, maar ja. Als ik dan niks ervoor zet, dan is het gewoon soort kill. En op een gegeven moment is het een professorachtige soort kill. Ja. Ja. En de Smibadis University. Ja. Hoe ontstond dat idee om je eigen universiteit op te richten? Een drang, denk ik, om informatie over te dragen. En op een gegeven moment toen ik onderdeel werd van SMIP en wij op een gegeven moment following kregen enzovoort, had ik ook automatisch een groep tot wie ik kon praten. En op een gegeven moment, ja, ik had gewoon het idee dat wij mensen moesten educaten vanuit wat wij deden. Als in, wij hadden sowieso de intentie om mensen te inspireren. En op een gegeven moment kan je dat dan ook concreet maken door gewoon echt concreet te praten over wat je wil overbrengen. En toen vond ik Smibadis University leuk klinken. En ik moest op een gegeven moment, toen ik mijn eerste boek wilde uitgeven, toen, dat heb ik zelf gedaan. Mm-hmm. Toen moest ik een ISBN-code hebben. Dat moet je hebben als je een boek publiceert. En om dat aan te kunnen vragen, moet je uitgever zijn. Want ik had me al ingeschreven bij Kamer van Koophandel. Moest ik opnieuw dat gaan aanpassen. Maar toen dacht ik, ja, ook een leuke naam. En iets wat in me opkwam was zoals Smibadis University. En Smibadis, dat staat voor uit de Bijlmer. Ja, op een manier. Smibadis, zeg maar, je hebt SMIP en als je dat omdraait heb je BIMS. En dus ik maak onderdeel uit van een collectief genaamd SMIP, maar dat wij hebben onszelf vernoemd naar de bijnaam die de Bijlmer kreeg door, ja, vooral mijn generatie, want je hebt ook gewoon, ja, Bimmeré of BIMS, noem maar op. En BIMS werd op een gegeven moment omgedraaid. BIMS dus van Bijlmer werd SMIP. En ja, dan is het logisch als er een taal is om dat dan Smibadis te noemen. Ja. Net als Japanese. Maar het zijn dus levenslessen die je doseert aan die Smibadis University, die veel verder reiken dan alleen voor de mensen in de Bijlmer. Ja, 100%. Het is, zeg maar, de taal gebruiken we gewoon als voertuig. Ja. En het zorgt ervoor dat ik de mensen kan aanspreken die daar vandaan komen, omdat die minder snel geneigd zijn. En dan heb ik het vooral over de jeugdigen. Die zijn minder snel geneigd om te luisteren naar ABN. En dat soort. Dat is meer, ja, binnen de schoolbanken of op werk. Maar in onze vrije wereld praten we gewoon Smibadis. En toen dacht ik, ja, toen ik mijn schrijfstijl aan het zoeken was, toen vond ik hem in wie ik ben. En ja, dat was gewoon de guy die zo sprak. En dus op een gegeven moment was het van, ja, dan ga ik gewoon lekker zo praten, toch? En dan ga ik ook dat in boeken verwerken. En dat kan gewoon. En ja. Nou ja, ik vind het briljant bedacht dat je dan eerst een woordenboek uitbrengt met daarin het Smibadis. Ja. En daarna ga je het boek uitbrengen. Ja, waarvoor je dus dat woordenboek eigenlijk nodig hebt. Nee, precies. Want ik dacht dus ook van, ja, ik wil wel gewoon een groter publiek aanspreken. Ja. En ik wil mezelf in dat opzicht niet boksen. Dus toen dacht ik van, hey, het is best wel. En ik was een woordenboek aan het lezen op het moment dat ik, of ja, ik wilde een woordenboek lezen op het moment dat ik op het idee kwam om dat woordenboek te maken. Want ik wilde dus een woordenboek lezen, omdat ik dacht, oké, een schrijver die kent gewoon meer woorden dan de gemiddelde persoon. Dus ik ga gewoon mij verdiepen in de Nederlandse taal. Ging ik een woordenboek, had ik een woordenboek gefixt, ging ik daarin lezen. Maar na twee pagina's dacht ik al van, dit ga ik sowieso niet doen, man. En toen werd ik gewoon kort daarna wakker en toen dacht ik, hé, ik zou gewoon een eigen woordenboek moeten maken. En toen, wat vind je een prachtig woord in het Smibadis? Ja, het zijn er zoveel. Ja. Eerst wat in me opkomt nu is toem. Toem. Dat is gewoon moed. Moed. Toem. Is omgedraaid. Toem, en dat, dat zeg je gewoon. Dat zeg ik althans op het moment dat ik iets in mijn optiek vanzelfsprekend is. Je moet je best doen. Ja, toem. En het is ook gewoon een soort concluderend. Je gebruikt hem in concluderende context. Dus een soort van aan het eind van iets of ter bevestiging van iets. Dus van, ja, toem. Ja, gewoon doen. Ja, toem. Dat moet je gewoon doen. Toem. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is professor Soortkil en dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Een bijzonder fascinerend pleidooi voor een spiritualiteit die ontregelend is en revolutionair. Niemand boeit Smit, man kende hem niet eens voor rookworst. Geef die man 10 minuten extra om zijn verhaal te vertellen. Wordt om de paar seconden in de reden gevallen. Heel vervelend. Verder heel inspirerend interview. Veel praten, weinig zeggen. Het blijft een kunst. Weer echt een tering dikke episode. Veel knowledge van prof. Goeie podcast, maar waarom praten jullie soms Surinaams praat normaal man? Hashtag professor Soortkil. Ja, ben je iemand die regelmatig naar de uitingen op social media kijkt? Ik deed het tot ik op een gegeven moment tot de conclusie kwam dat mensen gewoon maar iets willen zeggen, ook meestal. 9 van de 10 keer willen ze gewoon iets zeggen. Het is niet slim om te doen, want als jij aan de andere kant zit, dan denk je gewoon dat iedere mens gewoon echt wat te zeggen heeft vanuit een soort oprechte constatering of whatever. En ook wel overwogen, maar 9 van de 10 dingen zijn niet eens wel overwogen. Dat zijn gewoon mensen die misschien net even iets typen voor ze naar de toilet moeten. En dan zijn ze het al vergeten. Dus ja. Op een gegeven moment dacht ik gewoon van joh. Vooral toen ik dat laatste boek uitbracht, dacht ik gewoon van joh. Het is gewoon beter om gewoon niet op te letten. En ik kijk soms wel, maar heel snel trek ik mezelf dan weer terug. En waar meet jij het dan aan af of je boek succesvol is? Of het geslaagd is? Oprechte reacties, maar het was al eigenlijk geslaagd toen ik er klaar mee was. En toen ik het zelf las en toen dacht ik gewoon van ja, dit is gewoon wat het moet zijn, man. En op een gegeven moment hoorde ik dan ook vanuit mensen die het lazen dat de dingen die ik wilde bereiken daadwerkelijk hadden bereikt. Toen was het alleen nog maar meer een bevestiging. Maar eigenlijk was het voor mij al duidelijk toen ik klaar was. Toen hij zeg maar van de drukker kwam en ik hem gewoon in mijn hand had. Was het gewoon van ja, man, succesvol. Want vertel eens, hoe ontstond dit idee voor dit boek? Ja, ik denk het kwam in verschillende fases. Ik merkte toen wij zeg maar met Smip begonnen, dat was een beetje 2014, 2015 zo. Toen was hiphop echt in een bloei ook hier in Nederland. En ik had gewoon het idee dat heel weinig mensen echt begrepen wat het is, zeg maar. En heel veel mensen keken gewoon alleen maar naar cijfers en muziek en statistieken en materie, dus kleding en dit en dat. Maar er is gewoon een soort ideologisch gedachtegoed dat mensen gewoon een soort van kracht geeft. Het is gewoon een soort superpower. En achter hiphop zit ja, dat. Ja, precies. Mm-hmm. En toen dacht ik al van oké, dit moeten wij overbrengen. En dat was ook sowieso wat wij met Smip deden, maar dan ook zeg maar de artiesten. Maar dan in muziek is het gewoon veel implicieter. Want het is uiteindelijk wel gewoon entertainment. Maar ik dacht toen van ja, er is een soort gap die gevuld moet worden met knowledge. En die gap die kan alleen maar gevuld worden door de mensen die kennis bezitten. En toen dacht ik, daar ga ik mij gewoon met de Smip & Nies University aan wijden. En wij zijn gewoon een soort hip-hop philosophy aan het verspreiden. Dat aspect, zeg maar. En dat is eigenlijk ook gewoon aan de core van wat hip-hop is. En alles wat we zien en wat men beschouwt, en vooral hier in Nederland beschouwt als wat hip-hop is, dat zijn uitingen van dat gedachtegoed. En meestal ook niet zeer accurate uitingen. Meestal zijn het gewoon oppervlakkige uitingen. Waar niet per se iets mis mee is, maar het is meer van don't get it confused. En haal er wel uit wat erin zit, want anders doe je jezelf ook gewoon tekort, zeg maar. Want geef eens een paar voorbeelden van levenslessen die jij zelf uit de hiphop hebt gehaald. Dat zijn echt zoveel, zeg maar. Kijk, het is gewoon een way of living. Het is gewoon een levensbeschouwing. Het is een manier van kijken naar de wereld. En dat uitzicht in alles. Het uitzicht in hoe je eet. Bijvoorbeeld de manier hoe ik eet is hiphop. Ja, anything. Het is ja, letterlijk. Hoe is dat? Hoe is de manier waarop je eet? Hoe is dat ja, hiphop? Ja, hoe is dat hiphop? Kijk, hiphop is eigenlijk gewoon, als je het gedachtegoed op een gegeven moment echt zetelt in je spirit, dan is het gewoon, je bent bezig met zelfactualisatie in de breedste vorm. En dat is dus eigenlijk elk aspect in je leven ben je aan het herdefiniëren en aan het bekijken vanuit hoe kan ik hier het optimale uithalen, zeg maar. En wat ook heel belangrijk is trouwens, is ook, het is heel erg tegen het westerse establishment en het idee van hoe de westerse wereld ons zegt om te leven. Dus als bijvoorbeeld, ja, het is heel normaal om gewoon op te staan en direct melk en pannenkoeken te eten, dit en dat. Dan is het zo van, nee, wij gaan dan gezond eten. Dus je had bijvoorbeeld iemand als Russell Simmons, de oprichter van Def Jam. Hij is al sinds de jaren 90 vegan. Ver voordat vegan zeg maar echt een ding werd hier in de westerse wereld. Waren er heel veel mensen binnen hiphop die al vegan waren, zeg maar. En dat zijn van die dingen die, als je je verdiept in hiphop, dan ga je het doorhebben. En dus dat is bijvoorbeeld ook iets wat ik gewoon heb geleerd door. Dus ik eet ook al bijna 10 jaar geen vlees. Sinds kort eet ik het heel soms omdat ik veel train en ik moet mijn proteïne ergens vandaan halen. En dus ik eet misschien in een kwartaal 1 keer vlees. Maar afgelopen 10 jaar, 8 van de 10 jaar gewoon geen vlees, geen vis, niks. En gewoon non-dierlijk. Niet per se, daar ben ik dus nu ook achter gekomen dat dat ook niet per se goed is. Maar meer bezig zijn dus gewoon met de juiste manier vinden. The right way. En dat is wat ik vooral vanuit hiphop heb geleerd. Om gewoon een soort van te leven vanuit the right way. De juiste manier. Ja, want als ik je boek lees... ik vind het een geweldig boek om te lezen. Thank you. Gaat het heel erg over de maakbaarheid van het leven. Maakbaarheid van geluk. Ja. Want het ligt in je eigen handen. Je moet het zelf doen. 100%. Maar houdt het dan ook in dat als het dan niet goed gaat in het leven... als je tegenslag hebt, is het dan je eigen schuld? Ik geloof wel oprecht dat de meeste dingen... ongelukkigheden die we ervaren, we zelf ook manifesteren. Het is wel gewoon yin en yang. Het is niet alleen maar het goede. En ja, je manifesteert mooie dingen en dit en dat. Je manifesteert ook... voelt schulden manifesteer je vaak ook. En problemen in het leven... op relationeel niveau of whatever. Tegenslag hoort er ook bij, zeg maar. Tegenslagen zijn ook nodig om bepaalde leerpunten te bereiken. Dus als je leeft met het idee dat een tegenslag er niet hoort te zijn... maak je het alleen maar moeilijker dan het hoeft te zijn. Want eigenlijk horen tegenslagen er ook gewoon te zijn... om bepaalde lering te halen uit. Ik leer meer van een tegenslag dan van iets dat voorspoedig gaat... Voorspoedig is gewoon lekker, is gewoon fijn. Maar zeg maar, een tegenslag zet je echt aan het denken. En ja, dus het hoort er gewoon te zijn, I guess. Dus in dat opzicht, ja, aan de ene kant je manifesteert zijn... aan de andere kant, ik denk dat het ook manifestaties zijn... omdat je ook gewoon iets moet leren daar. Dus je doet iets fout om daaruit te leren. En als je dat ding dan niet fout had gedaan en goed had gedaan... had je die les blijkbaar al daarvoor geleerd. En als je dus iets fout doet en daaruit leert... dan moest je het op die manier leren. Tegenslag kan ook gewoon domme pech zijn, toch? Ja, kan ook. Tuurlijk, er zijn ook dingen die te maken hebben met overmacht. Niet alles is een manifestatie van. En ook bijvoorbeeld waar je in opgroeit of whatever. Dat zijn ook dingen die je gewoon overkomen. Maar het is niet zwart-wit. Er is daar wel ook een gebied dat binnen onze macht ligt. En ik ben met de Smyrnis University vooral bezig met wat binnen onze macht ligt. En natuurlijk, je zou dan altijd kunnen zeggen van... ja, maar dit kan je overkomen en bla bla. Of stel je voor, iemand rijdt mij nu aan en dit en dat... en ik moet mijn benen amputeren, heb ik dat zelf gemanifesteerd? Nee, tuurlijk niet. Maar dat neemt niet weg dat er ook een aantal dingen zijn... die je wel binnen je macht hebt. En ik zou vooral daarmee bezig zijn. Want ik denk dat dat vooral ook is wat... ik zeg maar door de jaren heen heb geleerd en wat ik ook wil overbrengen... dat heel veel dingen binnen je macht liggen. En wanneer je dat door hebt, dan pas ligt het binnen je macht. Dus het is alsof je het zeg maar, alsof je de sleutels hebt, maar je hebt het nog niet door. Maar op een gegeven moment zie je het aan je bosje en dan heb je de sleutels. Het geluid van je jeugd. Ja. Je denkt, een groep mensen denkt van, oh, dat is een leuke beat. Ja, en een andere groep mensen denkt, hey, dat herken ik. Een hele grote groep mensen. Ja. Want het is de soundtrack van... Grand Theft Auto. Ja. Grand Theft Auto San Andreas. Het was in mijn gaming era. Toen ik nog jong was in middelbare school. En ik nog helemaal niet door had wat ik nu inmiddels door heb. En wat ik nu propageer. En toen de tijd was ik gewoon een... gamer die zichzelf opsloot en daarin wel heel veel vrijheid vond. Mm-hmm. En dit is echt sowieso Grand Theft Auto. Elke gamer kan je vertellen, dat is de tofste gameserie die er ooit is. Wat maakt die zo mooi dan, die game? Omdat je van alles erin kan doen. Het is gewoon een soort vrije wereld. Je kan gewoon letterlijk van alles doen. Je kan zelfs trainen. Je hebt een karakter en je kan gewoon die karakter trainen. En hij moet eten en drinken. En je kan kleding kopen. En hij gaat op missies. En je kan huizen kopen. En auto's hebben. En partners hebben. En je kan van alles doen. Het is gewoon alsof je leeft in die wereld, zeg maar. Mm. En tegenwoordig doen mensen het ook online. Zeg maar. Die hele fase heb ik gemist. Ja, toen was ik inmiddels 20 plus. Toen ging ik de wijde wereld in. Maar Grand Theft Auto is echt... toevallig heb ik wel laatst weer een PlayStation gekocht... omdat er een nieuwe Grand Theft Auto gaat komen. En toen ik dat zag, toen dacht ik, oké, na 10 jaar... want ik had dus heel lange tijd geen PlayStation... dacht ik, weet je wat, het is ook een goedkope hobby. Blijf ik goed thuis. Lekker rustig. Laat me weer een PlayStation halen. Maar dat komt pas volgend jaar uit. Dus het duurt nog wel even. En nu ik jou hoor zeggen van ja, dat je alles kan zijn. Mijn dochter die zei laatst over iemand van ja, dat is echt een NPC. Zeg, ja. Wat is een NPC? Zij zei ja, een non-playable character. Ja. Het is een soort van scheldwoord. Van, ja. Ja, dan ben je totaal kleurloos. Daar kan je helemaal niks mee. Ja. Voelde je je toen zo dan? Nee, niet per se. Maar dat zijn NPC's zijn ook wel in Grand Theft Auto. Dat zijn die karakters die er gewoon zijn. Maar eigenlijk, ze zijn er alleen maar voor jouw belevenis. Maar ze maken niks verder mee of zo. Nee. Maar heel veel mensen op de wereld leven wel als NPC's, zeg maar. Dat is gewoon, ja, je doet jezelf gewoon tekort. Maar het is ook gewoon zonde, toch? Je krijgt dit leven en dan ben je een NPC. Dus van ja. Verspil het niet. Ja, verspil het niet, zeg maar. En omschrijf nog eens wat uitgebreider hoe jij was dan als kind. Ik heb fases gehad. Ik was zeg maar heel frivol toen ik jong was. Echt, laat maar zeggen, voor mijn zevende. Vanaf dat moment toen werd ik ouder en dan komen dingen als verliefdheid en zo. Maar ook onzekerheid en dat soort dingen. Maar op zich had ik daar niet echt zoveel last van. Maar toen mijn ouders gingen scheiden en ik verhuisde op een gegeven moment naar een andere buurt. Naar Zuidoost, Amsterdam Zuidoost. Toen, dat had best wel veel invloed op me. Maar ik denk ook gewoon vooral de scheiding van mijn ouders en dat soort dingen. En hoe mijn levenskwaliteit, zeg maar dus de omstandigheden waarbinnen ik leefde, die verminderden. En dat heeft gewoon invloed op een mens. Dat maakt je gewoon, kan je onzekerder maken of whatever. In mijn geval was het dat. Misschien was ik altijd wel introvert, maar gewoon een soort timide en zo. Gewoon een bobo, een watje. Oh ja. Zacht, zwak. Daar groeide ik naartoe, maar deep down had ik deze persoon die ik nu ben wel al gewoon in me. Maar ik verloor daar gewoon heel veel grip op. En dit is ook wat ik vanuit huis uit meekreeg. Maar door de omstandigheden die ik in het leven meemaakte, verloor ik gewoon grip op de kracht in mezelf. Dat is hoe ik er nu naar kijk. Ja. En wanneer je de kracht in jezelf kwijtraakt, dan ben je gewoon slap, helaas. En dat is niet beledigend bedoeld, maar dat is gewoon wat het is. En als je de kracht weer in jezelf terugvindt, dan krijg je weer kracht. En dan word je sterk, logischerwijs. Want ik lees dat ook in je boek, van eigenlijk heel duidelijk, het is een voor de scheiding en een na de scheiding. Ja. Zoveel impact heeft dat op jou gehad. Ja, zeker. Dat kwam ik dus later in het leven achter. Toen de tijd wist ik niet eens dat ouders konden scheiden. Maar later in het leven zag ik ook wel mensen die gewoon op een hele, soms zakelijke, maar soms ook casual manier uit elkaar gingen. Maar bij mij was dat niet zo. En ik was net oud genoeg. Ik denk dat het ook te maken had met timing. Ik was net oud genoeg om dingen wel echt te beseffen. Je was 9, hè? Ja, precies. En wanneer je 5 bent en zo, dan gaan nog dingen veel aan je voorbij. En je toch maar accepteer je makkelijker. Precies. Omdat dingen gewoon aan je voorbij gaan. Maar ik maakte gewoon alles mee. En elke ruzie kon ik horen. En ging ik meeluisteren of afluisteren in de nacht. Of aan de telefoon meeluisteren. Ik kreeg alles mee. Maar je kan er niks aan doen of zo. Dus het is gewoon een soort van, maakte gewoon onzeker of zo. Ja. Want hoe werkt dat? Misschien is dat moeilijk om te zeggen, hoor. Maar hoe werkt dat nu nog door in hoe je nu bent geworden? Het is juist wel positief. Want hoe ik er achteraf op terugkijk, en dat is het dus ook met tegenslagen waar we het net over hadden. Van je leert er gewoon heel veel dingen uit. En ik heb daardoor wel gewoon, vooral door die fase, kwam ik er heel snel achter, ook relatief gezien ten opzichte van mensen om me heen, dat leven is gewoon real, man. Het is geen sprookje, zeg maar. En het is niet een soort van koekje-ei allemaal. En je ouders zijn ook gewoon eigenlijk, kijk, inmiddels nu ben ik 30 jaar. Toen mijn ouders gingen scheiden, volgens mij was ik eind 30 zo. Ja, ze zijn ook gewoon, net als ik, gewoon een persoon die gewoon ook het leven probeert uit te vogelen. En dat soort dingen. Terwijl, toen de tijd waar je jong bent, je denkt, goh, je ouders zijn een soort helden die niks fout kunnen doen en whatnot. Tenzij als ze gewoon hun taak doen dan. Want toen ik op een gegeven moment in Zuidoost kwam, toen kwam ik ook veel vaker mensen tegen die dan ouders hadden die niet per se hun taak uitvoerden. Dus hun kwamen er ook op andere manieren achter dat leven real was. Maar ik denk dat dat ook dus een ding is van tegenslagen. Dat ze je gewoon wel dingen leren. En ik was wel gewoon heel snel daardoor met beide benen op de grond. En wel met een bewustzijn van oké. Het leven is real en iedereen maakt fouten en zus en zo. Het was een soort reality check eigenlijk. Mm. En die reality check is ook gewoon iets wat uiteindelijk mijn drijfveer is geworden. En in eerste instantie was het niet eens direct een drijfveer, maar het was wel gewoon een soort oké, je moet zelf je geluk gaan terugvorderen. En dat klinkt dan heel makkelijk, maar ja. Hoe je dat dan aanpakt? Ja, nee, dat heeft wel heel veel tijd gekost hoor. Maar ja, het begint wel bij de wil en bij het geloof van ja, het kan gewoon. Want ik herinner me wel gewoon die tijden nog. Dat alles gewoon koekje ei was. Dus ja, op een gegeven moment is het dan wel van oké, en ja, jij hebt het leven, wat ga je ermee doen? En ik kreeg wel altijd ook gewoon vanuit huis bepaalde ideeën mee. Dus op een gegeven moment was het gewoon, make it happen. Ga wat doen. Je zegt ook in het begin, de Bijlmer was een mijnenveld voor mij. Ja. Waar lagen de gevaren? Vooral op sociaal niveau. Je hebt gewoon te maken met heel veel mensen die vervreemd zijn in hun eigen zijn. En dat heeft allemaal bijwerkingen tussen mensen die gewoon chronisch agressief zijn of geïrriteerd. Ik weet nog, vroeger had je kids die gewoon, guys die gewoon zin hadden om te vechten, zeg maar. Zeiden ze gewoon van, ja, maar ik heb gewoon zin om te vechten, man. En je toch, ze keken ook gewoon om hun heen gewoon van, wie doet iets wat mij niet aanstaat, dan ga ik diegene gewoon aanspreken. En als hij iets doet wat mij nog een keer niet aanstaat, dan krijgt hij het gewoon. En lag daar dan boosheid of verveling onder? Ik denk gewoon vooral frustraties die niet geplaatst konden worden. En dan, als je ze niet kan plaatsen, dan worden ze op een gegeven moment gewoon jou. Dat is het met emoties toch en zo. Van als je bepaalde dingen niet kan plaatsen, een plek kan geven, dan plakken ze gewoon aan je. En dan word jij die emotie. Dus ik denk dat heel veel van die kids gewoon bepaalde frustraties hadden en whatnot. En uiteindelijk dan gewoon dat werden. En dan waren ze gewoon een lopende frustratie. En die uitzicht dus door middel van frustratie. En dan ja, daar heb je gewoon guys die gewoon zeggen, ik heb zin om te vechten. Als ik erop terugkijk, denk ik gewoon van, ik moest eigenlijk echt vragen, maar waarom? Ja, wat een hele logische ja, is. Ja, maar ik dacht gewoon, toch, ik was sowieso niet met zulke guys van code. Ik was sowieso niet echt iemand die wilde vechten of zo. Ik had dat soort dingen ook niet. Je had die frustratie ook zelf niet? Nee, ik had dat totaal niet. Dus voor mij was het gewoon van, joh, deze guys zijn gewoon gek. Iedereen wil gewoon vechten en laten zien hoe sterk ze zijn en dit en dat. Maar niet sterk als in krachtig als persoon, maar gewoon, ja man, ik wil gewoon met jou vechten en je gewoon in elkaar staan, want dan ben ik sterker dan je. En ja, ik wist nooit echt wat het punt. Ik dacht ook altijd van, en tot de dag van vandaag, gewoon van, joh, vechten is echt zo nutteloos. Dus niet eens in de zin van, ja, het is slecht om te doen en dit en dat. Want ik kan begrijpen dat iemand misschien met iemand op de vuist wil gaan. Er kunnen redenen zijn, laat me het zo zeggen, maar het is gewoon, ja, ik vond dat zo idioterie. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Me, Myself and I van Beyoncé. Waarom die muziek? Het was een era, man. Dit was begin 2000 zo. En toen, dat was echt in die fase dat inmiddels de scheiding wel was geland. Maar het was een soort nieuw leven. Ouders uit elkaar, dit, dat. Nee, ik weet nog toen bij mijn vader, toen, dit was de tijd ook met Usher en zo. Ik ging ook naar mijn eerste concert met hem naar Usher. Hij kwam in Ahoy. En dat was ook de tijd met Beyoncé en zo. En dit soort nummers werden vaak in de auto afgespeeld. Want ik ging gewoon overal met mijn vader naartoe. Als hij gewoon ergens heen ging. En dit waren echt nummers die op repeat waren in de auto. En dan ook weer, als je op tv keek, dan op MTV zag je dat. Want ik keek altijd naar MTV en TMF en The Box en shit. En daar kwam dit nummer kwam de hele tijd. En ik vond het gewoon een mooi nummer. Mm. Dus dit was gewoon het eerste wat in me opkwam. Meestal als dit soort vragen worden gesteld, doe ik gewoon het eerste wat in me opkwam. Yeah. En dat was dit. En was het dan een periode wel van wankelen? Ja, heel erg. Dit was gewoon een fase in mijn leven waar ik niet naar terug zou willen, maar die me wel heeft gevormd tot wie ik ben. Maar als ik bijvoorbeeld een vraag zou krijgen van, welke fase van je leven zou je terug willen, zou ik sowieso niet naar deze fase terug. Nee. Sowieso niet, man. Maar, want ja. Wat maakte die fase dat je dat nooit meer zou willen? Onstabiel. En ook gewoon de grond waarop ik stond, zeg maar, als kind. Toen ging het ook slecht op school en zo. En ik werd op een gegeven moment naar VMBOK gestuurd en zo. Allemaal dingen die ik wist gewoon van, ik ben nu op een soort, in een neerwaartse spiraal ben ik, maar ik hoor hier niet te zijn in deze neerwaartse spiraal. En dat was een beetje die fase. Eind basisschool, begin middelbare. All the ladies, if you feel me, help me sing it out. Myself and I. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is professor Swordkill. Dit was jouw wankelplaat. Dat je denkt aan een periode eind basisschool, begin middelbare school. Ja. Dat je zelf doorhad. Ik zit in een neerwaartse spiraal. Maar tegelijkertijd niet weten eigenlijk hoe je daaruit moest komen. Hoe je dat moest doorbreken. Ja, ik dacht gewoon, dit is wat het is, man. ik weet al dat bijvoorbeeld ook ben, ik zeg maar, ik kreeg advies van MBOK. En toen wilde ik eerst daar tegenin gaan. Maar op een gegeven moment dacht ik, oké, ja, dit is waarschijnlijk gewoon wat het is. En mijn ouders die gingen er eerst ook tegenin. En op een gegeven moment was het gewoon wat het was. En dacht ik gewoon van, ja, dit is dat gewoon wat het is, man. En gewoon van, ja, dit is gewoon het leven, man. En ja, moet je gewoon mee dealen of zo. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook gewoon van, ja, deep down was er wel een soort... Ja, ik denk daardoor brandde wel een soort van vuurtje in me van... Ja, ik moet het tegendeel wel gaan bewijzen als het echt zo is... dat ik iets anders voor me zie dan wat nu mij overkomt. En ja, ik had wel echt dat ik... In de eerste klas is ook, kan me echt heel goed herinneren ook dat ik in de klas, daar was ik best wel stil altijd. Of ja, niet eens zo stil, want ik had wel altijd gewoon, ik kon wel met iedereen omgaan. Maar gewoon veel momenten dat ik daar gewoon zat en ik dacht van, wacht maar, het gaat goed komen. Don't worry. En wat was dan een keerpunt? Was er eigenlijk niet. Het was, was niet per se, helemaal niet in die fase. Nee. Maar ik wist altijd gewoon deep down, dus ook bijvoorbeeld wanneer jongens stoer deden of zo. Want ik had ook nooit de drang om stoer te doen of zo. Zeg maar, je toch, je hebt altijd de cool kids in de klas en zo. En ik kon in principe met iedereen wel gewoon omgaan. Maar ik kon nooit tegen dat soort gedrag. En ik dacht altijd bij mezelf, van, jullie doen stoer, maar wacht maar. Wie het laatst lacht, die lacht het best. Don't worry. Kom maar wanneer kwam dan dat moment dat je dacht van, ja, nu heb ik het bewezen? Ja, op een gegeven moment werd ik ouder en toen dacht ik gewoon van, joh, ik moet gewoon... echt mijn eigen pad gaan volgen. En ik had al heel snel door van, ja, school is niet per se mijn pad. En denk op een gegeven moment na ROC, toen ik heb op ROC ook gezeten. En toen, op een gegeven moment was het gewoon van, ja, ik ben gewoon klaar met school, man. Ik ga nu gewoon echt de dingen waar ik in geloof, als het waar is, dan moet ik het gewoon naleven. En ik had dus bijvoorbeeld gewoon een heel duidelijk idee van, ja, school hoeft het niet voor je te zijn. Er leiden meer wegen naar Rome. Was dat het moment dat je ook woordenboeken ging lezen? Dat je dacht, ik moet meer woorden hebben? Dat kwam. Want op een gegeven moment was er een fase waarin ik zeg maar gewoon thuis zat. Ik had het tussenjaar genomen en ik zat gewoon thuis van, ja, wat ga ik doen met mijn leven? En toen ging ik gewoon veel op YouTube gewoon kijken. En het was de tijd toen Steve Jobs stierf. En toen ging ik me verdiepen in hem. En dat was ook het eerste boek wat ik ooit had gekocht. En weet je, in die fase van mijn leven, toen kwam ik erachter dat... en ik las ook op een gegeven moment The Secret van Rhonda Byrne, volgens mij heet ze. En in die fase kwam ik er gewoon achter van, ja, je moet jezelf niet zoeken, je moet jezelf creëren. En dan moet je gewoon bepaalde keuzes maken en daar gewoon op staan en het chasen of naleven. En toen besloot ik om schrijver te willen worden en toen ging ik dus dat soort keuzes. Want ik had nog nooit echt een boek gelezen met plezier of iets dergelijks. Dat eerste boek van Steve Jobs heb ik wel... Ik heb hem ook niet uitgelezen. Was direct ook een heel dik boek. Het eerste boek dat ik ooit had was meteen 700 of 800 plus pagina's. Maar ik las het voor zover het me interesseerde. En ja, op een gegeven moment was het gewoon van... Oké, ik wil schrijver worden. Dan moet ik alles daaraan doen. Dus toen dacht ik ook een woordenboek. En ik ging bijvoorbeeld... Ik keek toen heel veel De Wereld Draait Door. En dan ging ik elk woord dat ik niet kende, ging ik opzoeken. En ook Pepijn Lane, Fabio, hij volgens mij deed een soort campagne met Samsung. En ik vond het heel interessant hoe hij sprak. En dan ging ik ook elk woord dat hij zei opzoeken wat ik niet kende. Op een gegeven moment ging ik gewoon alles opzoeken. En toen werd ik mijn eigen leraar. En toen dacht je, deze inzichten... Ja. Moet ik met andere mensen delen? Ja, want op een gegeven moment begon ik te merken dat ik meer richting begon te krijgen. Steeds meer. Want ik ging me steeds meer verdiepen in dingen. En ik kreeg steeds meer inspiratie. En steeds meer een idee van, oké, dit is waar het naartoe kan. En op een gegeven moment had ik grip op wat ik wilde gaan doen. En weet je, in deze fase, dus zeg maar die fase van het boek van Steve Jobs kopen... tot aan de keuze om een schrijver te worden, was ook de fase waarin ik... de jongens ontmoeten werd wie ik uiteindelijk Smip ben gaan vormen. Dus het was echt een soort ontdekkingsfase van mezelf. En ja, in die fase, dat was een soort van... daar kwam geleidelijk een keerpunt. Ja. En op een gegeven moment, ja, toen ja, moet je harde keuzes maken. En toen dacht ik, ik ga hier gewoon voor. En dat was eigenlijk het keerpunt. Dat ik gewoon letterlijk tegen mezelf zei, ik ga hiervoor. Ik zei het ook gewoon tegen mijn moeder van... ik ga denk ik niet meer naar school. Ik ga gewoon... Ik weet ook niet, ik zei niet eens precies... Ik heb sowieso nooit echt gezegd dat ik schrijver wilde worden. Ik had op een gegeven moment gewoon dat boek dat geschreven. Gebeurde gewoon. Het boek was er en op een gegeven moment was dat gewoon wat ik deed. Nou ja, je zegt dat het boek was er opeens. Maar ik lees in je boek dat je vader was heel ziek. Ja. En met een soort van manische gedrevenheid heb je toen dat boek geschreven. Nee, dat was dus het laatste boek. Maar dat eerste boek, zeg maar, dat woordenboek had ik hiervoor. En die had ik echt in silence gedaan. Ik had niemand om me heen verteld. Echt misschien 3 mensen. Zelfs de jongens binnen Smip wisten het niet. Toen het gewoon af was toen. Want ik had gewoon echt ook een ding van... Ik moet mezelf bewijzen aan mezelf. En vaak is het ook, als je met dingen bezig bent... dat als je er te veel over gaat praten... dan krijg je al een soort voldoening of zo. Of, is een soort psychologisch ding. Van, als je het opspaart, dan heb je ook... dat drijft het je meer dan dat je er al over gaat praten. Als je tegen de hele wereld gaat zeggen, ik ben hiermee bezig. En dan zeggen ze, wat tof en dit en dat. En verwachtingen dan, die stijgen. Ja, precies. Terwijl ik dacht gewoon, ik doe het gewoon helemaal in seclusion. En uiteindelijk... is het er. Maar met dit laatste boek, dat was wel echt een... daar ging ik wel heel snel doorheen. Maar omdat ik ook gewoon de confidence had... omdat ik al dus een boek in elkaar had gezet. Maar zat die haast er ook achter doordat je vader ziek was? Ja, ook. En ik zag het ook gewoon als een... Op een gegeven moment was ik ook gewoon in een hele goede routine. Ik was gewoon in een routine met hem verzorgen... en tegelijkertijd ook schrijven. En het was ook corona, dus je kon veel thuis blijven. Maar het was wel een soort... Maar dat was denk ik, een soort op geestelijk gebied. Het ging wel hand in hand. En ook gewoon de dag dat hij heen ging, was de dag dat ik het had uitgeprint. En dat ik dat manuscript gewoon in handen had. En toen, het ging wel hand in hand. Heb je van je vader geleerd? Van alles en nog wat, maar ook heel veel dingen die je niet moet doen. Ook heel veel fouten. Hij was ook heel goed in niet goed zijn. Maar ook wel goed in het juiste laten zien. Hij liet me wel altijd. Hij kon me wel gewoon vertellen wat goed was. Maar dat is het sowieso in leven toch. Vaak zijn de adviezen die we geven aan anderen beter dan dat we het zelf naleven. Of wat we in ons eigen leven doen. Maar hij heeft me wel gewoon heel veel laten zien. En ook heel veel vertrouwen gesproken. Hij heeft wel gewoon echt laten zien van ten eerste wat het zijn van een goede vader is. En. Een man en ook gewoon een zelfstandig persoon. Hij heeft altijd voor zichzelf gewerkt. En dat is ook iets dat hij altijd al tegen mij zei. Dat ik op wat voor manier moest doen. En hij legde me niet per se op dat ik moest doen wat hij deed. Eerst zei hij gewoon... Ja, ik kan gewoon mijn zaak op een gegeven moment overleven. Maar ik zag er heel jong van. Ik weet nog precies ook op welk moment hij dat zei. We waren in de auto. Ik weet precies nog waar ook. Waar we reden. En toen dacht ik gewoon bij mezelf... Ik wil dat niet, maar ik wil wel... de vrijheid hebben die jij als zelfstandig persoon hebt. En later kom je het leven wel achter. Vrijheid komt met heel veel verantwoordelijkheid. Dus het is niet gewoon, vrijheid, ik kan chillen of zo. Maar ik wil wel die grip hebben op mijn leven. Dat ik gewoon zelf voorzienend ben. En dat is echt dat is denk ik het belangrijkste wat ik heb meegekregen van hem. Gewoon zelf voorzienend zijn. Want aan het eind van je boek... heb je 11 geboden. Mm-hmm. Welke van die geboden vind je zelf het moeilijkst om op te volgen? Ik heb 11 geboden en de 11 principes die je na moet leven. De Smibba Logic Theory, dat zijn de 11 punten. Dus soort van de do's. En ik heb ook de don'ts. En de don'ts... zuivere intentie, denk ik. Dat vind je moeilijk? Ja, ik ben wel best een zuiver persoon, dan zeg ik het zelf, maar... soms zijn er gewoon ook dingen... Kijk, bijvoorbeeld als je iets uit onzekerheid doet... zie ik ook als niet zuiver. Hè? Dus het is niet per se als je onzuiver... dat het meteen slecht is, maar... bijvoorbeeld als ik luister naar een imam of een monk of een whatever... dan denk ik wel van maar hoe jullie denken... dat is wel het einddoel of zo. In zuiverheid, in gedachtes en hoe streed zij zijn... hoe zuiver hun hart is en dat ook weer slaat op hun woorden en hun daden... En dat, daar merk ik wel dat nog veel te halen valt. Maar ik denk dat het ook gewoon met leeftijd komt en zo. Maar, je zegt ook in het begin... het is je fucking plicht om spiritueel ingesteld te zijn. Ja, het lijkt hier in het Westen dat spiritualiteit een soort hobby is... of een interesse of zo. Terwijl het leven is gewoon per definitie een geestelijk traject, zeg maar. Dat is gewoon wat het is. Dat is niet wat ik vind... Zeg maar, ja, kijk, we hebben gewoon een lichaam en dat is ons voertuig, maar de bestuurder is de geest. Dus als jij bijvoorbeeld zegt, ja, spiritualiteit interesseert me niet, of ik ben, dan is het van, ja, alsof je, dat interesseert je eigen zijn je niet. Het maakt niet eens sens om zoiets te zeggen. Het staat niet los van elke seconde die jij ervaart in dit leven. Dus het is niet, het is iets waar je. En het ding is ook, wanneer je zo ingesteld bent, daar heb je er ook meer grip op en daar heb je er meer gevoel voor. En dus eigenlijk is het ook gewoon een kwestie van wie niet spiritueel ingesteld is, die heeft minder gevoel voor zijn eigen gevoel. En naarmate je dat wel bent, dan krijg je meer grip op je eigen gevoel en de dingen die je voelt, enzovoort, enzovoort. Want wat is spiritualiteit dan, volgens jou? Volgens mij is het gewoon het spirituele perspectief dat je bezit als mens. In definitie gewoon. Dus, oké, ik ben wie ik ben, maar wie ben ik, zeg maar? Want ik kan nu stoppen met praten, maar ik kan nog steeds dan praten. Ik kan in mijn hoofd gewoon praten en dat gedeelte, zeg maar, en alles wat daar speelt, dat is, zeg maar, spiritualiteit in mijn optiek. En dat heeft ook weer dan zijn relaties tot de buitenwereld. Want ik sprak laatst met een dame en ik had het met haar erover dat we keken gewoon naar de sterren. Toen was het van, volgens mij zijn de sterren een soort portaal. En als je daar doorheen gaat, daar is misschien daar zijn de andere geesten. Of de mensen die voor ons en na ons er zullen zijn en voor ons er waren. En we waren gewoon aan het filosoferen. Dus, maar meer van, ik denk ook dat heel veel dingen in het leven die we zien en noem maar op, ook heel veel invloed hebben op wat wij voelen. En dat is het toch ook met maan en zo. Bijvoorbeeld als ik weet niet zoveel hoe noem je dat, astrologie en dat soort dingen. Maar even, de maan heeft bijvoorbeeld invloed op ons. De maan heeft gewoon invloed op de mens. En ja, dat is denk ik vooral iets geestelijks. En zo zijn er gewoon heel veel dingen die geestelijk spelen en die invloed op ons hebben en die ons bewustzijn beïnvloeden. En als jij geestelijk ingesteld bent, dan ben je ook meer open voor het besef dat daarmee komt. Want dingen kunnen wel gebeuren, maar als je niet beseft wat er gebeurt, dan loop je achter de feiten aan. En wanneer je beseft wat er gebeurt, dan ben je op de maat aan het lopen. What's up, professor Swordkill? Een professor moet er wel echt bij, vind ik, nu op dit moment. Ik ken je echt al een stuk langer dan ik zelf kon bedenken. Ik ken je nu sowieso 10 jaar. Maar ik ken je daarvoor eigenlijk al via Twitter. Ik weet niet meer wat je een handlenaam was, maar ik volgde jou al een hele lange tijd en je was super grappig. Ik had geen idee wie het was. En dat zeg maar het entertaining op Twitter uitgroeide naar columns schrijven en boeken schrijven en ons allemaal helpen in de manier hoe je dat doet, ben ik gewoon super trots op. En ik wens je de wereld en doe je best, man, bro. Groetjes, Gigi. Dat is een goede vriend van jou, Georgie, ja, Dendu. Ja. Hij eindigt eigenlijk van, ja, Toem, hè? Toem. Ja, ja, dit is zo'n situatie, toch? Ja, dat je Toem zegt. Ja, ja, ja. Precies, is een soort concluderend. Ja. Ja, maar grappig, man. Ik zat met hem op school en hij zat bij mijn stiefzus in de klas. Mm-hmm. En volgens mij had hij, of ik weet niet wie, een oogje op wie had. Maar eens een keer was hij met haar aan het MSN'en toen. Je had MSN toen, je computer. En toen zei ik, maar ik kende hem gewoon niet. Maar ik zei, maar ja, hij is een coole guy, man. Gewoon omdat soms je voelt aan iemand dat die persoon je ligt of zo. Mm-hmm. En dat had ik met een paar mensen op OSB. Met al die mensen ging ik toen niet om, maar nu wel. Heel gek is dat. En dat zijn bijvoorbeeld dingen die, denk intuïtief spelen of geestelijk of noem maar op. Ook, want zeg maar, met hem ben ik dan nu, zijn we samen ook Smit begonnen. Maar ook een andere partner van me van een ander kledingmerk, de New Originals. Een van de oprichters, die zat ook op OSB. En hij viel me altijd op omdat hij een tas had die heel weinig mensen hadden. Maar daardoor zag ik, hij denkt voor zichzelf of zo. En dat kon ik toen niet zo plaatsen. Maar ja, vandaag de dag zijn we gewoon zakenpartners en hebben we een eigen festival samen en noem maar op. Maar toen herkende ik hem gewoon tussen alle mensen. Maar ik ging niet met hem om. Want je hebt nu een woordenboek geschreven. Je hebt een boek geschreven vol met ja, eigenlijk een manier om te leven, een levensles, een leer. Wat is de volgende stap dan? Ik wil nu fictie gaan, maar ook scenario. Scenario ben ik al mee bezig nu, maar ik wil ook fictie gaan schrijven. Alleen heb ik heel weinig fictieboeken gelezen. Dus dat is zeg maar hoe ik toen de tijd dacht, ik wil boeken gaan schrijven. Toen ging ik heel veel zelf veel boeken lezen, dat soort dingen. Nu ga ik dat met fictie doen. Oh ja. En op een gegeven moment gaat dat dan naar buiten komen. Maar van alles en nog wat. Ik zou ook een film willen maken ooit. En, een serie. En, heel veel dingen. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets achterlaten. In de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Niet per se dat de volgende persoon er wat aan heeft. Maar ik heb een grinder bij me. Een grinder. Een grinder, ja? Een grinder. En ik wil sowieso geen wiet meer roken, man. Dus ik dacht gewoon van, het eerste wat in me opkwam weer. Dacht ik, ja, gewoon een grinder. Ik zag hem liggen toen de vraag. Zeg maar, ik kreeg die vraag binnen. Toen dacht, zag ik hem liggen. Dacht ik gewoon van, ja, man, ik moet af van dit ding. Ja, want waarom ben je er zo zeker van dat je geen wiet meer wil roken? Ik vind het gewoon niet lekker. En het stoort me. Ja? Het stoort me want gewoon. Want het houdt je tegen? Wat? Zeg maar, het houdt me niet dusdanig tegen dat ik er echt last van heb. In de zin van, ik kan niet doen wat ik wil doen. Want ik heb al die jaren gewoon gebloot en alsnog gedaan wat ik wilde doen. Maar ik zei wel altijd tegen mezelf, want volgens mij rond mijn 15e begon ik zo. En inmiddels ben ik nu 30, dus ik dacht van, nou, ik heb de helft van mijn leven niks gerookt. De helft van mijn leven wel. Dan kan ik nu de rest van mijn leven zo min mogelijk. En dat is het voornemen nu. En dat zei ik dus, dat zei ik al heel veel jaren van, als ik 30 ben, dan. En nu ben ik daar, dus nu is het dat. En het is nu ook Ramadan, ik ben aan het vasten. En op een gegeven moment dacht ik van, ja. Dus nu ben ik ook heel nuchter al een paar weken. Dus dacht van, ja, neem die grinder maar. Want, wel een goede grinder trouwens. Want denk je dat je leven er anders uit had gezien? Als je niet had gebloot? Nee, ik denk dat het ook weer iets was dat heel erg nodig was. Want ook bijvoorbeeld, ook net als iemand als Georgie bijvoorbeeld, met hem echt veel banden terwijl we aan het blowen waren. Eigenlijk al die jongens binnen Smip. En ja, het heeft me heel veel vrienden gebracht. En heel veel momenten van bonding. Dus ik denk, mijn leven zou heel anders zijn als ik dat niet had gedaan. Na te zeggen dat ik hier niet zou zijn of whatever. Maar meer van, het was ook een puzzelstuk wat nodig was om Professor Swordkill te worden en de Swimmingese University op te richten. Ik denk misschien als ik nuchterder was, dat ik niet zoveel zou fantaseren. Dat je geen universiteit had opgericht. Ja, misschien niet. Nee. misschien zou ik het gewoon allemaal heel... zou ik onder mijn eigen naam schrijven en doe maar op. Maar dat hele fantasieaspect komt denk ik wel door. Of laat me niet zeggen door. Daar geef ik er te veel kracht aan. Jij mag ook iets kiezen. Ik heb een keuze uit het badkamerkastje van Marlijn Wederburg. Mm. Ja, moet je maar net ruimte voor hebben en behoefte aan hebben. En dit heb je dan ook niet meer nodig. Dit is de asbak van Bas van Werven. Is het een asbak? Ja, het is een asbak. Met een, het past wel bij je game van vroeger. Met een autobandje eromheen. Ik kan hem misschien wel op kantoor neerleggen. Ja? Want rook je nog wel? Af en toe. Ik rook sowieso geen sigaretten. Nee. En daarom kan ik die grinder ook wegdoen. Want als ik iets er zou roken, is het hash. Dat hoeft niet in een grinder. Maar een asbak kan ik wel nog gebruiken. Oké. Dus het is een ruildeal. Ja, die grinder geef ik en die asbak krijg ik. En we eindigen met de liefde. En je zei dat moet zijn Teddy Pendergrass en It's Time for Love. Waarom die muziek? Zeg maar in die laatste fase dus van mijn vaders leven. Toen, als je ziek bent. Hij was ook heel ijdel. Dus dan wilde hij niet naar buiten en zo. En... echt grappig, want hij wilde niet naar buiten, maar hij ging wel zijn haar knippen. Dus dan om de twee weken of kwam er gewoon een kapper naar ons toe, ging hij zijn haar knippen, maar hij ging niet eens de deur uit. Maar hij ging me echt schoolen op heel veel muziek waarmee hij was opgegroeid. En toen veel liedjes die ik vroeger hoorde, dus zeg maar wel de Beyoncé en zo kende ik wel, de Ossers, noem maar op. Mm. Maar zeg maar die muziek van de jaren 80 en zo, 70, daar wist ik zelden de artiest van op de Isley Brothers na. En toen heeft hij me echt geschoold op heel veel dingen. En Teddy Pendergrass is echt een legendary artiest. Hele mooie muziek, dit nummer. Wil je nog afsluiten als professor met wat adviserende woorden tot je leerlingen? Het eerste wat in je opkomt is het meestal. En zo niet, het tweede. Dankjewel, professor Soortkul. Fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. It's time for love. It's time for love. Now that you are here with me, hold me tight and don't you let me go. There's no place I'd rather be. It's pure ecstasy. Give it to NPO Radio 1.